תל אביב. ועכשיו פטלי ספיישל B&E.

אתם מאזינים לסס ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו פטלי ספשייל B&E. אביב. 102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו פטלי ספיישל B&E.